Kátrosan kis nadrágomra. Megletrakkoma. Megöntöttem. Thank you. akar rá a kecske. Hol vagy már? Mi van? Mi van? Hát valami szóltál. Ez a veronkal el a kecske. Ez az, hogy jó. Ez itt nincs így. Megadtad meg a vilás számot? Nem kaptuk se a vilás számot. Nekem is kell egy szóval jönnek azok. Vissza kilom. Na, megadtam. Na, én ma mindjárt ötödik, hogy kívülkünk. Hát már 25-e van már hova. Mi? Na, már 25-e van. Én nem tudom, hogy mi nem kaptuk. De van már egy jó telefonta. Jó. Majd beszélem. Jó, az akarjátok. Mindjárt megyek. Megyek haza. Ami könnyen lehet tölteni. Vegyek, na sziasztok! Megindulok. Visszajak. Beleteszem is. Sajnálom, de kellene segíteni neked kiengelni. De ha én kiengelek, akkor én nem fogsz engedni utóbbé. Én nem érek téged utóbbé. Jó, vagy csak elenni. Na, megyek akkor. Kasszár. Thank you. Az is jönni fog. Jönni fog. Ide. Na, mi van? De fölül mi nem tudom, honnan szoktad tűntünk, hogy a szépen... Jó, szépen fog mutatni. De már, de a villanyszerűre kell fizetni, ne menjen róla le a kamat, stop. Hát jó, van, befizeted, de lefényképezed, azt aztán mehetsz fizetni. De oda, ahol nem akarja, hogy kivegye, majd aztán még össze kell, majd duplán kifizeti. Ki kellene? Duplán kifizetni, de akkor fizetnek hozzá a postás, ez nagyon hiálogik, hanem minden. Ő is tudom, akar. Nem szabad bele. Ki kellene venni, na mindegy. Ő tudja, hogy mit akarnak. Nekem mindegy. Igen. Majd veszek vissza a kenyeret. Kutyám, jó is rekedje. Na, hát már hogy tudnak, felfogadok. Jaj, te hangot. Malac! Malac, Juxi! Kövajtunk már! Kutyám! Lejtett szó, meghallott. Itt az ennek is lesz nyomolva. Nagyon itt van. És fogadtam el. Thank you. Az egyetem volt nálam táska? Mit tudom én, hogy volt-e? Ott már benne. Tudod csak az itt utána gyorsabban itt van a TV. Valami 5000-re drágább. Micsoda? TV, 5000-re nálam drágább. Az is megnézegett lenni. Rám is szállásig mondva, tudom. Ez ja. Arra volt időd. Akkor hagyja ott a tár? Ez a nagy testem, itt van, még van. Megtaláltam. Ezek a szaljaid melyik a kutosak? Mind a gyárban van? Lehetnek. Vissza. Bárta te akarni a bolyan, akkor...